جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول حفظه الله: لكن هنا سؤال مهم، وهو هل تأثير الزمني الوارد في حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الأحاديث كاف في تأثير معنى السلف اصطلاحا؟ بمعنى آخر، هل كل من عاش في ذلك العصر المبارك يكفي أن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ نعم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: لكن ها هنا سؤال مهم، وهو lakini hapa kuna swali muhimu sana, na swali lenyewe ni lifuatalo: hal tahdidu zamani alwaridu fi hadith ibn mas'ud wa aishata radhiyallahu anhuma wa ghayrihima min alahadith kafin fi tahdidi ma'na salafi istilahan? Je, hii tahdidi ya muda ambayo iliyokuja fi hadith ibn mas'ud, katika hadith ibn mas'ud na hadith aisha iliyotangulia hapa nyuma, waghairihima, na hadithi zingine zisizokuwa hizi mbili, min alahadithi kafin fi tahdidi maana salafi istilahan, je, zinatosha kufanya tahdidi, kuweka mipaka ya maana ya salafu kiistilahi? Bimaana akhar, kwa maana nyingine, hal kullu man aasha fi dhalikumul asri almubaraki, je, kila yule ambaye aliyeishi katika zama zile, zama ambazo zimebarikiwa, zama za masahaba, karne ile ya mwanzo ambayo ilikuwa ndani yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, yakfi an yakuna min as-salafi salih, je, inatosha kwa yeye kuishi katika zama zile, kwa yeye ni katika salafun salih, ni wema, ni katika miongoni mwa wema, wema waliotangulia, alladhina yuktada bihim, ambao hufuatwa uigwa. Je, inatosha peke yake kwamba mtu kuishi zama zile ikawa basi huyu inafaa na inapaswa kwamba yeye kufuatwa au kuigwa? Nimefahamika swali hilo, Naam. Jazakumullahu khaira. Aljawab la qat'an, li anna as-salaf az-zamani laysa kafiyan bi ta'yin as-salaf إلا بد أن يضاف إلى هذا خير مهم، وهو موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم. لا قطعا، لأن السبق الزماني ليس كافيا في تعيين السلف. حقيقة أوليزي ولو مانزو كوا كتنقلية كتك زاما كويش كتك زاما زيلي سواء بكياك ليس كافيا في تعيين السلف، hazitoshi katika kuelezea na kufahamu kwamba huyu ni salafu kwa sababu aliishi zama zile. Idhla budda an yudhafa ila hadha qaidun muhimun, ni lazima sasa kuongezewa katika hii kizuizi muhimu kabisa, ambacho hii kidhibiti muhimu, na kidhibiti hicho muwafaqatuhu lilkitabi wa sunna, kwamba kuishi zama hizo kisha kuwafikiana kwake yeye na kitabu na sunna, wafahami sahaba, na vile vile na ufahamu wa masahaba. Yani maana kwamba ikiwa mtu ameishi zama hizo, zama ambazo kala nabii sallallahu alayhi wa sallama khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, lakini yeye ikawa mwenendo wake si mwenendo huu waliokuwa nao mtume sallallahu alayhi wa sallam, si mwenendo ambao waliokuwa na masahaba waliochukua kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyu licha ya kwamba alikuwa zama zile, lakini huyu haitoshi kwake yeye kuwa ni salafu saleh, lakini aliishi zama zile, haitoshi, lazima iwe na nini? Muwafaqatu lilkitabi wa sunnat wa fahami sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Jazakumullahu khaira. Yaqulu ash-shaykh hafidhahullah: ولهذا نجد أن أئمة السنة يقيدون هذا الاصطلاح ويقولون السلف الصالح ليقود بذلك السلف الصالح لمن كان في عصرهم ولم يكن على بابهم ومن واديهم ومن هادهم. نعم. ولهذا kwa hiyo basi najidu anna al-a'immata sunna, tunakuta na tunaona maimamu wa sunna, maulamaa wa sunna, yukayiduna hadha al-istilahi, wanadhibitu, wanafanyia kaidi hii istilahi kwamba fayakulun, wanasema as-salafu salih, wema waliotangulia, as-salafu as-salih, liyakhruja bidhalika as-salafu talih, ili watoke na kuwatoa katika kaidi hii kwamba salafu as-salih, ili watoke salafu talih, kwamba wale masalafu watangulizi waovu, at-talih fasid, kwamba watangulizi waovu watoke katika hii. Ina maana tunaposema salafun salih, kuna wengine masalafun talih, masalafun fasid, walikuwepo katika zama hizo, lakini licha ya kuwepo katika zama hizo kwamba hawa ni waovu, simefahamiana katika zama hizo. Alladhi qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khairun nasi qarni, kulikuwepo na Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tumefahamiana, kulikuwepo na mtu kwamba kutubi at-tarikh wa siyari inaonyesha kulikuwa na mtu akiitwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul, na alikuwa na mwanawe Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ambaye alikuwa hasna islamuhu. Lakini huyu bwana baba mtu Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa ni ra'su al-munafiqin. Je, lakini si aliishi zama zile, zama ambazo kala nabii sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni? Je, inatosha? Hapana. Kwa ile hali yake aliyokuwa nayo na zile nususi ambazo zimethibitisha ile hali yake, ni kwamba yeye aingii hapa katika salafun salih. Yeye kundi lake ni salafun talih, kwamba ni masala tangulia waovu waliotangulia. Si tunafahamiana? Ni katika waovu ambao tukasema kwamba ra'sul munafiqin, kwamba yeye ndiyo kiongozi wa wanafiq. Ina maana kuishi kwake katika zama zile akukumtosheleza, kwa sababu akuwafikiana na kitabu na sunna. Wazi? Kwa neno hili maulama akisema as-salafu salih, wanadhibiti ili asiingie kila mmoja akawa anaingia, tunaingia mlango huu atoke mlango huu. Wewe vipi? Ah, tumo bwana wote, wewe wote nani akwambia wote? Wote masalafu hapa. Hatu ndi hivyo, wote masalafu. Uwa mjituwa mwenye ya wote masalafu. Mimman kana fi asirihim, walam yakuna ala fahamihim, wa min walihim, wa min haji. Na wakua katika ufahamu wa wale wa masahaba, na vile vile na njia ya masahaba, na vile na utaratibu wa masahaba. Walam yakuna ala fahamihim, wa min walihim, wa min hajihim. Hawakuwa katika ufahamu hao masahaba ay as-salafu salih, wala min walihim wala tariqihim wa minhaji wala manhaji, hao hawakuwa katika utaratibu, wala hao wanatoka licha ya kwamba walikuwepo katika zama zile. Wazi? Naam. Jazakumullah khaira. Yaqulu shaykh Abdullah wa kama yuqal al-wafu wa khairu shahidin bal qadariyatu qarada فالقدرية خرجت بين أمور جمع من الصحابة. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في البراءة منهم شهير مشهور، وهو أول حديث في صحيح مسلم. وكما يقال الواقع خير الشاهد، كما ينبسموا أسموا نعرابي أقوام بالواقع خير الشاهد، أقوام بإلي واقع هو لسيه له ni ushahidi uliokuwa bora na madhubuti ule hili alialisi diopo. Falqadariya tu, qadariya watu ambao walaopinga qadari, kharajati baina adhari jamu' min as-sahaba, walizuka hawa mbele ya masahaba wengi mno, yani masahaba wengi walikuwepo na hawa wakazuka, ambapo walikwenda kinyume na akida ya sawasawa ambayo walikuwa nayo masahaba ambao akida hii waliipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu fil bara'ati minhum shahirun mashhur, na hadithi ya Abdullah ibn Umar katika albara'atu kujieka mbali na hao ni shahirun mashhur, iko wazi na vile vile ni hadithi mashhuri. Wa huwa awwalu hadithi fi sahihi Muslim, kwamba Abdullah ibn Umar alipopata habari baada ya kuja kuuliza swali kuhusu watu wa namna hii ambao wametokea Iraki, Kufa na ghaira, kwamba yeye akawa yuko mbali nao na huo msimamo wao aliyokuwa nao. Hivyo kama hivyo kuja katika hadithi ya Umar, hadithi ya Jibril, ambayo anasema itala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab ila akhi alhadithi, kwamba asili au sababu ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kuihadithia hadithi hii, hadithi ndefu. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala amefanya hadithi ya ngapi? Hadithi ya pili katika kitabu chake, sawa. Sababu ya hadithi hii ni ile kuja kuulizwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kisha akaja akaitaja hadithi hii, akaielezea hadithi hii kwa urefu kabisa, lakini akikusudia mahali shahidi katika zile arkanul iman, katika masala ya qadar, ni jinsi gani inapopasa kwa Muislamu kuamini qadar. Na mwisho baada ya kumaliza hadithi akawafahamisha wale waulizaji ya kwamba yeye ameepukana na iko mbali na hao ambao wanaokanusha kwamba masala ya qadari. Wazi? Ina maana hawa falqadaria ambao walikuwa na msimamo huu walikuwepo katika zama za maswahaba, walikuwepo katika zama za maswahaba, zama ambazo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema zama hizi ni zama zilizokuwa bora, khairun nasi qarni. Je, kuwepo kwao kuliwasaidia? Hakuwasaidia. Kwa nini? Kwa sababu wao hawakuwafikiana na kitabu na sunna ala fahami sahaba. Naam. جزاكم الله خيرا. يقول حفظه الله: وكذلك خرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة وهم بين أطول الصحابة، ولما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المناظرة الشهيرة المشهورة التي أخرجها كعب بن مستفى وغيره بإسناد صحيح، فكان مما قاله الخوارج استدلالا منه على ضلالهم، وانظروا ليس فيكم منهم اي من الصحابه احد. وهذا كاف في بيان ضلالهم. اذن السبب الثاني ليس كافيا في ان يكون الرجل من السلف الصالح. وقد اخذ مسلم في مقدمه الصحيح عن علي بن شقيق رضي الله تعالى عنه انه قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فانه كان يشتم السلف. نعم. وكذلك خرجت الخوارج على علي بن ابي طالب رضي الله عنه. إذو walizuka makhawarij hawa walitoka na kumkimbia na kumwacha Ali ibn Abi Talib wa ghairihi min as-sahaba wa hum baina adhhari as-sahaba, aliyakuwa wametoka katika hali hii ikiwa mbele ya maswahaba. Maana yake maswahaba wapo pote, kundi likatoka likajijengea msimamo ambao ni kinyume na msimamo na mwenendo wa maswahaba. Baada ya hali hii na hawa kusimama kuanza kukufurisha watu walamma nadharahum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, basi zama alipoenda kuojiana nao, kufanya munadhara, kuojiana nao, yani Ali ibn Abi Talib, baada ya kutokea fitna hii alimtuma Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ili aende akawanakish, aende akawaoji juu ya huu msimamo wao waliokuwa nao, juu ya huu mwenendo wao waliouanzisha ambao ni mpya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akatoka akaenda, alipoenda kuojiana nao akawakuta kwamba msimamo wao ni kinyume na msimamo waliokuwa nao masahaba radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo Sheikh anasema walamma nadharahum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-munadhara shahirata al-mashhura allati akhrajahu al-hakim fi al-mustadrak wa ghayruhu bi isnadin sahih, munadhara ambao ameuelezea ameutoa al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Mustadrak fi sahihaini na vile vile imetoa katika vitabu vingine bi isnadin sahih, فكان مما قاله للخوارج استدلالا منه على ضلالهم. إكاوا يالي ألي يسيم ابن عباس بعد يولي مناظرة بعد يولي مناقشة يوكواكي وناقش نكوهوجي قد كيالي ألي يسيم كوانبيا مخوارج استدلالا منه على ضلالهم. إكاوا ألي استدلالي كواكي يو يو بوتفوا والي مخوارج أكسيما أنا وانبيا بعد يولي مناقشة مرفو. Unduru jamani, ebu angalieni kwanza Ibn Abbas huyo Habrul Umma anawaambia makhawari laisa fikum minhum ahadun, unduru laisa fikum minhum ay min as-sahabat ahadun. Ebu angalieni jamani, na msimamo wenu mliokuwa nao, mbona hamna yoyote katika masahaba? Yani nyinyi mmejitenga na mkawa na msimamo mliokuwa nao sawa na kuwa kufurisha Uislamu. Je, katika miongoni mwenu kuna sahaba? Hamna sahaba. Masahaba hawa waliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakahifadhi na vile vile wakayahamisha yako wenzao, na wakaelewa waliowatangulizi fil ilmu wal fadh wal iman. Sasa nyie kundi lote ni kundi la watu tu, hamna mmoja yeyote katika masahaba? Inakuwaje mnajijengea msimamo? Mmeupata wapi kwa maana yake msimamo huu? Mmeupata wapi msimamo? Na umeokota ni msimamo tu wa kutunga, umeokotwa. Sasa ana wapi? Angalia istidlali yake Ibn Abbas. Istidlali yake aliyoifanya, amewauliza kuhusu, je, kuna yoyote katika maswahaba ambaye anaunga mkono mwenendo wenu huu? Hakukuwa na yoyote. Salili mwanakuonja kwamba hakukuwa na yoyote katika maswahaba. Kwa maana gani sasa? Ina maana imaana ya kurejea kwa masahaba, kwa sababu wao ndio kizazi bora na wao ndio walikuwa na elimu kumfahamu, kuifahamu Qur'an na kumfahamu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana sahaba wao ni mtabar min sigari sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kwamba anastadili kwanza kwamba hakuna masahaba. Ina maana ufahamu wenu ni ufahamu uliokuwa kinyume, umekwenda kinyume na ufahamu wa masahaba. Inawapasa nyinyi mwende sembamba na ufahamu na ufahamu masahaba. Huyu ni nani? Huyu ni Abdullah ibn Abbas. Huyu ni nani? Huyu ni tarjamani al-Qur'an ambaye aliombewa dua na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye mwenyewe ni sahaba, kiana angalia wale wazee wake wapo? Wale waliobakia kipindi hiki wapo? Wako wapi? Mbona mnakwenda tu peke yenu jamani, mnaenda wapi? Anawarudisha wapi? Anawarudisha kwa masahaba. Unaudisha abi habari zako Hizbu Tahariri habari zao anaudisha kwa Takiyuddin Nabahani. Sema vipi? Wewe Takiyu khilafa khilafa. Jamani, ndio hivi Takiyuddin Nabahani. Ikhwani Muslimina anaudisha abi habari zao. Hasan al-Banna, Said al-Qutb, kwa yule mtu mwingine nani yule? Wale wale yule. Qardawi. Sifahamia. Ndio habari zao anaudisha huko. Jamani, huyu mtu msimama masahaba? Ndio huyu, ndio hivi jamani. Haulai rijal wa nahnu rijal, kwamba hao wanaume na si wanaume. Kuna wanaume gani ndio kujifananisha wanaume na sahaba? Eti haulai rijal, lakini huwezi kusoa wanaume kujifananisha na wale. Hizo gani kujifananisha na wale? Tumefahamiana? Yani twalih rajulun twalih wa rajulun salih, ile utafananisha bwana si wanaume? Sasa huyu ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yeye na baba yake Abbas Amir Rasul Abbas ibn Abdul Muttalib. Melewa naona mpaka watufunge hapa, ni manhaji salafi tu. Mnasemaje? Naam, hadha ibn Abbas wa hadha kafi fi bayani dalalihim, basi hili lilitosha katika kubainisha upotevu wao hawa makhawarij, kwa sababu hakukuwa na yoyote katika masahaba ambaye alifahamu kufahamu kwa ufahamu wao. Wao maana yake kwa ufahamu wao ni ufahamu batil, na umekuwa batil toka siku walipoanza, na hivyo hivyo umeendelea kwa batil mpaka hivi ninavyozungumza, na utaendelea kwa batil ila ntakuma saa. Msimamo wa khawarij batil batil batil. Yoyote atakayeshikamana naye kwamba huyu ni anahesabiwa kwamba ni ahlu dhalal, ahlu zayg, ahlu bid'a, kwamba ametoka katika nini? Ametoka katika usawasawa, amepinda. Idhan asabqu zamaniyu laysa kafian fi an yakuna arrajulu min as-salafi as-salih. Basi ile kutangulia kwa zama, kuwepo katika zile zama bora, haitoshi mtu awe kwamba yeye ni katika salafu salih. Haitoshi hii, kwa sababu ukiangalia hawa makawari hawa walikuwa bado katika karne zile zile, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, lakini kwa sababu walikwenda kinyume na vile walivyokuwa wale wa mwanzo wao ambao ni maswahaba, haikuwasaidia wao kwa sababu wao waliishi na Ali ibn Abi Talib, haikuwasaidia wao kwa sababu wao waliishi na Ibn Abbas na wakaongea naye na wakala naye, haikuwasaidia. Ina maana kuwa zama zile haitoshi peke yake, bali muwafaqatu bil kitabi wa sunnat wa fahmi sahaba. Wakati akhari ya Muslim fi muqaddimati sahihi, na vile vile ametoa al-Imam Muslim katika muqaddima sahihi yake. Sahihi Muslim ina muqaddima, alafu kuna sahihi Muslim kitabu kimoja, ukichukua kuna muqaddima ama sahihi Muslim ambayo ndani yake kuna hadithi 200 na ziada ambazo Imam Muslim ameziweka, na hadithi hizi ambazo hizi 200 na ziada zipo ambazo fihi maqal. Katika hadithi hizo ndani yake kuna nini? Kuna maqal maulama alizungumza, alafu kuna zile sahihi. Sasa baada ya kumaliza ile muqaddima ambayo ndani yake kuna hadithi hizo, alafu kuna sahihi. Sasa asiye mtu akakurupuka tu akachukua sahihi Muslim akafungua akakuta hadithi labda alisoma kwa shekhe wake Musala al-Hadithi, akaona baadhi al-ahadith fihi maqal, akasema bwana nini bwana, sahihi Muslim ina hadithi dhaifu, umeona hii wapi? Si hapa anafungua mfi muqaddima, naambia huu ni muqaddima sio sahihi. Ndio ulama kizungumzia anasema akhraja Muslim fi muqaddimati sahihi au fi muqaddimati sahihi. Umefahamiana? Yaani kutofautisha kati ya mukaddima na udawana kati na nini na ile sahihi yake. Kama vile tulivyoelezea kule katika Bukhari kwamba akhraja al-Bukhari fi ta'liqi. Akhraja al-Bukhari fi ta'liqi. Kwamba hii ni hadithi muallaqun. Ni hadithi ambayo ameziweka katika mwanzo wa milango katika kutilia nguvu ile zile anawina zote katika ile milango. Ambazo hizi na hukumu yake ni hukumu khasa, aingii katika zile hadithi sahihi ambazo pindi anapoanza katika sulbul as-sahih hakuna hadithi dhaif ala qawli ar-rajih baada ya bahdha tatabbu al-ulama. An Ali ibn Shaqiq rahimahullahu ta'ala annahu qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul ala ru'usi an-nas da'u hadith Amr ibn Thabit fa innahu kana yashtumu as-salafa. Anasema Ali ibn Shaqiq kwamba yeye alimsikia Abdullah ibn Mubarak huwa Abu Abdurrahman rahmatullahi ta'ala alayhi maarufu faqih muhaddithun amekufa mwaka wa 181 hijiria. Anasema Abdullah ibn Mubarak ala ruusi nnasi, akiwa mbele ya watu, ala ruusi nnasi, akiwa mbele ya watu, so juu ya vichwa vya watu, mbele ya watu, da'u haditha Amr ibn Thabit, acheni hadithi za Amr ibn Thabit, fa innahu kana yashtumu salafa, kwa aka yake yeye alikuwa ikiwasema vibaya masalafu, ikiwasema vibaya wale waliotangulia kabla yake, wazi ikiwasema vibaya as-sahaba. Kwa hiyo imekuwa wakeni qadhun ni jarhun li annahu yashtumu salaf, ni dosari na nijarhi kwamba yeye anawatukana na kuwasema vibaya nani? Masalafu masahaba radhiallahu ta'ala. Qultu, anasema za shekhe hapa ni maneno ya shekhe sahibu risala shekhe al-Bukhari Abdullah al-Bukhari hafidhahu Allahu ta'ala, wasalafu fi hadha al-maqami humu sahabatu la ghaira radhiallahu anhum. Katika eneo hili as-salafu waliokusudia Abdullah Mubarak kwamba humu sahaba, hao ni masahaba, sio wengine, sio watu wengine wakusudiwa, man as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qad bayyana hadha istilahi ani as-salafiyya adadun min al-ulama'i, na vile vile wamebainisha maana hii, maana ya salafia maulama wengi sana nao vile vile wamefanya nini, wamebainisha maana hii.